zaman istersem çağır geleyim. Rüyamda dünyamda bir tek sen varsın. Sevgilim her şeyim, nazlı bebeğim. Akar yüreğimden duygular sense. Senin bir gülüşün dünyaya bedel. Saçına taktığım çiçekten güzel. Sevgilim her şeyim, nazlı bebeğim. Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim. Özlemle yaşarken nasıl güleyim. Allah halimden büyük aşkımı. Sevgilim her şeyim, nazlı bebeğim. Kimi gün ben küçük şakaya kızdım, kimi gün delice çılgınca vurdum. Sen yoksun şu gönlüm, her şeye dargın. Sevgilim her şeyim, nazlı bebeğim. Akar yüreğimde duygular sensin. Senin bir gülüşün dünyaya bedel. Saçına taktığım çiçekten güzel. Sevgilim her şeyim, nazlı bebeğim. Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim. Özlemle yaşarken nasıl güleyim. Allah halimden büyük aşkım. Sevgilim her şeyim.